Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Eylül Salı. Yıl 2017. Ay 9. Gün 255. Hızır 130. 1438. Hicri Zilhicce 21. 1433. Rumi Ağustos 30. Günün sözü. Giysilerini kendilerinin en önemli yanı sayanlar genellikle elbiselerinden daha değerli değildirler. William Hazlitt. Günün şiiri. Rüzgar. Bu ne yeşil, ne mavi bu, ne sarı. Yolumuzda. Nasıl koyup gitmeli bu denizi, bu kırları? Uğulda, uğulda, uğulda sonbahar rüzgarı. Bir dal kırabilir misin bakalım gönlümüzde? Bu şarkılar, bu halis sözler varken dilimizde. Ahmet Muhip Dranas. Günün tarihi. 37 yıl önce bugün, yani 12 Eylül 1980'de, anarşinin önünü almak ve kardeş kanının daha fazla dökülmesine engel olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshederek yönetime el koydu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Milk and Sugar grubundan, ikilisinden daha doğrusu, Canto del Pilon adlı şarkıyı dinledik. Ve bu aynı zamanda Maria Marquez'de bir Venezuela'da bir şarkıcı da bu şarkıda featuring dedikleri, yani ön planda da söylüyordu. Maria Marquez Venezuela doğumlu ve Edith Piaf ve Nina Simone gibi şarkıcılarla kıyaslanan önemli biri. Bu şarkıyı neden çaldığımızı da yani şimdi anlatalım. Bebek oyununu anlatıyorlar güzel bir şekilde. Güzel giysiler alalım filan diye giden ilginç bir şarkı. Onu bebeklerle ilgili olduğu için şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım, bebeklerden bahsediyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Taş Bebekler. 1908, Caracas. Her Venezuelalı erkek kendi payına düşen kadınların Cipriano Castro'su. Bir genç kız olması gerektiği gibi ve ileride kocasına yapacağı şekilde babasına ve erkek kardeşlerine hizmet ediyor ve izin istemeden ne bir şey yapıyor ne de bir şey söylüyor. Parası varsa ya da iyi bir sülaleden geliyorsa saat 7'deki ayine katılıyor ve günün geri kalan kısmını zenci hizmetçilere, aşçılara, uşaklara, süt annelere, bakıcılara, çamaşırcılara emirler yağdırarak ya da iğne ve nakış işleri yaparak geçiriyor. Bazen kız arkadaşlarını ağırlıyor ve onlara herhangi bir cüretkar romanı fısıldayarak tavsiye etme cesaretini gösteriyor. Beni nasıl ağlattı bir görseydiniz. Haftada iki kez akşamüstüne doğru ziyaretine gelen nişanlısıyla birlikte kanapede oturup birkaç saat boyunca yüzüne bakmadan ve yanına yaklaşmasına izin vermeden halanın dikkatli bakışları altında onu dinliyor. Her gece yatmadan önce tesbih çekerek dualarını çekiyor, ediyor ve ay ışığında yağmur suyunda kaynatılmış yasemin çiçeğinin taç yapraklarıyla hazırlanan demi yüzüne sürüyor. Eğer nişanlısı onu terk ederse hemen halaya dönüşüyor ve bunun sonucu olarak azizleri, ölenleri ve yeni doğanları giydirmeye, nişanlıların başında nöbet tutmaya, hastalara bakmaya, ilmihal öğretmeye ve yatağın ıssızlığında tepeden bakan çerçeveyi seyrederek iç çekmeye mahkum oluyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Canto del Pilon adlı parçayı neden çaldığımızı da hemen söyleyelim, çok ufak da olsa sözlerine değinerek, çünkü konuyla da alakalı. Şu şekilde çevirmişler internet üzerinden Türkçe'ye. O tepenin ardında, biraz daha ileri giderek söylüyorum, direkt başı değil bu. O tepenin ardında medeni bir nikah var. Eşeğin biriyle zorla evlendiriyorlar boğazını sıkarcasına. Kız inanıyor tüm bunları hak ettiğine. Küçük bir çiftlik evinde yaşıyor rüzgarın sallantısında. Ben evlenmek için erkek istemiyorum çünkü bu kötü koku fena öldürür. Ben evlenmek istemiyorum olgun ananas kokusundaki bu erkeklerle diye devam eden bir şarkı aslında. Evet, Milk and Sugar, süt ve şeker grubu, Alman aslında. Evet, beraber söyledikleri kişi de Venezuelalıydı. Venezuelalı, evet, Maria Marquez. Peki, tarihte bugüne geçelim. Tarihte bugünü Sadli Marif takviminin yorumuyla alacak olursak, bir kardeş kavgası önlenmiş, anarşinin önü alınmış ve bütün melanetlerin, kötülüklerin kaynaklarından biri olan meclis parlamentoda feshedilmişti. Ama tam da öyle değil sanıyorum. 12 evet. Eylül 1980 darbesi. İlk bildiren Kenan Evren olmuştu bunu. Sonradan da bir dikta rejimi, askeri dikta kuruldu ve günümüze yakın zamana kadar geldi. 1980 anayasası çıkarıldı. Hala geçerlikte. 7000 kişi için idam cezası istendi. 517 kişi idam edildi. 650 bin kişi gözaltına alındı. Fişlenen sayısı 2 milyona yakın. 1 milyon 683 bin kişi. Wikipedia'nın eski şeyle, kaynaklarından bakıyoruz. Elimizde vardı. 50 kişinin idam edildiği, 171 kişinin de işkenceden öldüğü resmi rakamlarla böyle. Mal kayıplarının da 50 milyardan fazla olduğu tespit ediliyor. Yani böyle bir şeyde pek ordunun yönetime el koyması, siyasi istikrarsızlık, ekonomik sebepler, güvenlik sorunları, dış siyaset vesaire gibi pek çok şey gerekçe de veriliyor. Pek çok kurban da verilmişti gerçekten. Bedettin Cömert, Abdi İpekçi, Ceyhun Can, Fikret Ünsal, Mürsel Karataş, Cevat Yurdakul, İlhan Darendelioğlu, Ümit Doğan Çay, Kemal Fedai Coşküner, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Gün Sazak, Ali Rıza Altınok, Abdurrahman Köksaloğlu, Nihat Erim, Kemal Türker, çeşitli hem siyasetçi hem akademisyen, gazeteci, yazar var arasında. Çok sayıda ölen de, öldürülen de, katledilen de vardı. Evet, bu Saatli Marif takviminde tekrar edilen kardeş kavgası saçmalığını, palavrasını ya da yalanını ortaya atan da ilk kişi 12 Eylül 1980 bildirisini okuyan darbeci general Kenan Evren'di. Orada şöyle diyordu: girişilen harekatın amacı ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek diyordu. Devam ediyordu işte. Bunun bu saçmalığı var elimizde. Şimdi ona kulak verebiliriz. Şarkılarla Memleket Tarihi'nde Murat Meriç de bu sabah dinletti. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Komutan, subay, as subay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız. Evet, Kenan Evren'di bu. Sonradan yani kendi kendini yönetemeyen, neydi laf, tam hatırlayamıyorum, o kadar absürt ki, kendi kendini yönetemeyen demokrasiyi yeniden tesis etmeye diyor. Ama sonradan çok uzun yıllar sonra yargılandı. Kendisi gitmedi yaşlılığı nedeniyle, fakat Cunta'nın sağ kalan tek üyesiyle birlikte ayrı ayrı yargılandılar. Tahsin Şahinkaya ile evet, birlikte. O da 12 Eylül komutanlarının en bilindiklerinden ve F-16 ihalesinde 23 milyon dolar rüşvet aldığı iddia ediliyordu. O konuyla da alakalı hakim karşısına çıkarılmadı. Çıkarılmadı ama zelil bir şekilde, eski deyimi kullanacak olursak, hayata veda ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü mahkeme önüne çıkamayacaklarını açıkladılar ve müebbet hapse mahkum oldular aslında. Kalan üyeleri, böyle bir şey, demokrasi sonra geldi ama. Tabii canım. Şekilde, evet, evet. Çok güzel oldu. Çok yani. Güzel oldu. Her şey. Teşekkür mü etmemiz lazım hatta? Kardeş kavgası bitti. Anarşi son buldu. Anarşi son buldu. Demokrasi geldi. Yani çok bu. Ağır bir dönem geçirildi. Derin etkileri oldu. Çok toplumun hem sosyal, hem siyasal, hem kültürel bakımdan ağır darbeler yaşamasına ve hala onun etkileri altında yaşamamıza yol açtığını söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altına alındı ve yargılandı. Türk siyasetinin yeniden tasarlandığı ve yaklaşık 9 yıl süren askeri düzende 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişi idam cezasına mahkum edildi. 117 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten çıkarıldı. Ve sokağa çıkma yasağıyla beraber olağanüstü halin günümüzdeki durumuna kadar gelmesine sebebiyet veren bir ülke kuruldu. Ülkeyi tekrardan dizayn edildi. Ardından da Saatli Marif takvimini okurken, kardeş kanını ve anarşiyi engelleme, kardeş kanının dökülmesini ve anarşiyi engellemek için gibi safsatalarla sabaha başladık. Neyse. Darbeden sonra ilk idamlar 9 Ekim 1980'de gerçekleşti. Çok da beklememiş durumdalar yani. 12 Eylül'den 9 Ekim'e. Erdal Eren. Yok, hayır. Yok. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'ydu. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından da Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Erdal Eren de 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edildi. İdam kararı Yargıtay tarafından iki kere iptal edilmiş olmasına rağmen, Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararla idam edildi. 17 yaşındaki bir çocuğu astırdığı için Erdal Eren hakkında "asmayalım mı, besleyelim mi" sözünde yıllarca unutulmadığı kişi de Kenan Evren'di. Yine burada bahsedilen. Evet, şöyle söylüyor. "Şimdi ben bunu yakaladıktan sonra mahkemeye vereceğim ve ondan sonra da idam etmeyeceğim. Ömür boyu ona bakacağım. Bu vatan için kanını akıtan bu Mehmetçiklere silah çeken o haini ben senelerce besleyeceğim. Buna siz razı olur musunuz?" demişti. İşte böyle. Çok ayrıntılı konuşacak zamanımız ve zaten gerek de yok. 12 Eylül böyle bir şey, yıl dönümünde bu seslerle şey yaptık. Günaydın falan da yok. Evet, günaydın yok. Şimdi günün haberlerine geçelim. Tarihte bugün de başka bir şey var mı sözünü edecek. İmparator Haile Selasiye Etiyopya, o zamanki adıyla Habeşistan. Yaman. Rastafari hareketinin de Mesihi olarak biliniyor. Askeri bir darbe sonucu 1974'te bugün, yani çeşitli darbeler için 12 Eylül uygun. 11 ve 12 Eylül tarihleri uygun oluyor anladığım kadarıyla darbeler Eylül için. Ve 58 yıllık bir şeyde Derg diye bir askeri darbe tarafından halledilmişti İmparator Haile Selasiye. 1977'de bugün de Güney Afrikalı apartheid ya da apartheid karşıtı aktivist Steve Biko polis karakolunda çok ağır işkence gördükten sonra hayatını ve hayata veda etmişti. Steve Biko'nun yakalandığı günü de anmıştık, hatırlayacaksınız. İşte böyle. Şimdi günün haberlerini kısaca gözden geçirecek olursak, öncelikle ortalık gene hem sellerden hem de yangınlardan tam bir Kitab-ı Mukaddes'ten alınma bir felaket manzarasıyla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'yı da vurdu. 6 milyon insanın aşağı yukarı elektriksiz kalmış olduğu, tarihinin, Amerikan tarihinin gördüğü en büyük tahliyelerden birinin gerçekleştirildiği söyleniyor. 6 milyon insana yakın tahliye edildi deniyor ama kimse de gerçek rakamları bilmiyor. Karışık bir durum. Dördüncü kategori olarak Irma vurdu Florida Keys denen bölgeyi, sonradan düştü. Birinci kategoriye kadar düşürüldü. Fakat Miami'nin şehir merkezinde sokaklar, caddeler tamamen sularla kaplandı. Brickell Avenue ana caddesi şehrin bir metrelik bir korkunç böyle azgın bir nehre dönüştü. Görüntüleri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük kitle tahliyelerinden birini meydana getiriyor. 7 milyon kişiye talimat gitti. Yani derhal gidin diye. Bir kısmı tahkimatı tamam olduğu için, camları sağlamlaştırılmış olduğu için fırtınaya falan karşı kaldı zenginler ve golf oynamaya devam ettiler. Senin dün gösterdiğin olağanüstü bir de bir fotoğraf vardı. Bir de başka bir tarafta, Oregon'da galiba, bir yandan orman yanıyor bütün böyle cayır cayır, bir yandan da golf oynamaya devam ediyor insanlar, tatillerini geçiriyorlar. Onun gibi durumlar da var, kaldılar burada da. Ve Florida'ya vurmadan önce Irma zaten Karayipler'de en az 27 kişinin ölümüne, toplam sayı 40'a çıktı galiba son olarak. Ve San Martin ya da San Martin ve Barbuda adalarında neredeyse 90'ını yıktı altyapının ve binaların. Küba hükümeti kasırga nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Evet, öyle de bir şey, yani çok hazırlıklı olarak övüyorduk fakat maalesef engellenemeyen vahim ölümler de var Küba'da, evet. Da. Küba ayrıca 750'den fazla sağlık görevlisini Karayiplere göndermiş yardım etmek üzere. Atlas Okyanusu'nda, Atlantik Okyanusu'nda en büyük fırtına kaydedilen. Hala Florida, oradan Georgia'ya, Alabama'ya ve Mississippi'ye de gelecek. Vay canına. Eyaletin 1/3 için zorunlu tahliye kararı alınmış. Evet. 1/3, 6,5 milyon kişi. Ve pazar gecesi saatte 155 kilometre hızla devam ediyordu. İşte ortalık, 6 milyonun üzerinde ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Onarım çalışmaları da haftalar sürebilecekmiş. Bunun yani Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın hastalıklardan da korkuluyor. Bir de şeyden bahsediliyor. Bu gerçekten akıl dışı ve üzücü bir şey. Maalesef buna mesela Cumhuriyet Gazetesi gibi ciddi bir gazetede kapılmış, kasırga yağmacıları diye büyük bir şey veriyor. Yani Harvey ve Irma'nın, kasırgaların ya da fırtınaların Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine maliyetin 290 milyar doları bulacağını ve büyük bir aslında yıkım denebilir bu. Fakat aynı zamanda yağmacılardan bahsediyor. Şimdi bu çok Katrina kasırgası sırasında da New Orleans'de rastladığımız bir şeydi. Yani var olmak için, hayatta kalabilmek için şeyleri yok, evlerinde su yok, yiyecek bir şey de kalmamış durumda ve özellikle orta halliler, orta aşağı sınıfların hiçbir yeme içme imkanı olmadığı zaman alışveriş merkezlerine gidip bulabilirlerse ekmek çalmaları yağmacılık mı oluyor? Bu talan mı diyeceğiz buna? Ya da alışveriş merkezlerindeki ya da süpermarketlerde altılık suyun 100 dolara satılması gibi durumlarda, pardon 99 dolara satılması gibi durumlarda herhangi bir yağmacılık olmuyor. Ama insanların gidip bu yerleri kendi isteğiyle, zaten batacak olan yerleri kendi isteğiyle alıp götürmeleri, oradaki malları alıp götürmeleri yağmacılık olarak geçiyor. Siz tabii sosyal medyaya girmiyorsunuz. Bu aynı zamanda yağma durumları sosyal medyada ne böyle iklim bilimciler tarafından da zikredilen bir konulardan bir tanesi yani. İşte onun için girmiyorum sosyal medyaya. Ha. Sağlığımı olsun, koruyorum. Eğlenceli gene de. Evet yani bu arada Başkan Trump'ın bu da tarihe geçecek bir olay açıklıyorum şu anda. Hazır mısınız? Kemerlerinizi bağladınız mı? Yollayınız. Başkan Trump'ın bir açıklaması var. Irma'dan bahsediyor. Ve durum çok acil diyor. Onun için zenginlerden vergi indirimine gideceğim diyor. Haklı. Haklı değil mi? Haklı tabii ki. Tabii ya. İşte böyle dramatik vergi indirimlerine ve vergi reformu yapacağım diyor. O kadar zarar gördüler onlar da. Hızlandırıcı. Yani 9000 uçuş iptal edilmiş. Aa işte evet. Bu arada İtalya'da da yani dün pek üzerinde durma fırsatı bulamamıştık ama yani Livorno'nun da hiç beklenmedik. Geçenlerde İstanbul'da da hani böyle ceviz büyüklüğünde, hatta daha büyük küçük elmalar büyüklüğünde, yaban elması büyüklüğünde dolu yağdı. Binaları ve arabaları filan tahrip etti ya. Evet. Onun gibi bir şey gelmiş. Batıdaki şehirlerinden bir tanesi, liman şehirlerinden biri Livorno'da en az 6 kişinin öldüğü haberi veriliyor. Bayağı sular altında kalmış. Evet. Ama. Piero Caturelli, yani Livorno'dan bir şeyle konuşmuşlar. Livorno sakinlerinden biri, ben işte 60 küsur yaşındayım, ömrümde hiç böyle bir şey görmedim, inanılmaz diyor. Sabah 10 öğleden sonra akşama doğru 10'da başladı ve bu sabaha kadar devam etti, bütün yaşantım boyunca hiç benzeri bir şey görmedim diyor. Bunların ama çok yaygınlaştığı, bir yandan da orman yangınlarını, yaban hayatının yani bitki örtüsünün yangınlarını da çok kuvvetle vermiştik, hatırlayacaksınız. Yani Florida Keys bölgesinde de potansiyel bir insani kriz çıkması ihtimalinden kuvvetle muhtemel olduğundan, daha doğrusu bahsediliyor. Çok sayıda ordudan yardıma gidildi. Ve askerler orada şeyle bekleniyor. Ceset torbalarıyla bekliyorlarmış, biliyor musun? Yani 5,5 milyondan fazla insanın Florida'da tamamen şeysiz kaldığı düşününce, elektriksiz. Bu ne telefon haberleşmesi, ne herhangi bir internetle bağlantı kurabilmesi, ne televizyon görebilmesi haberleri, ne de insani herhangi bir şey. Ne gazete, ne televizyon, ne bir şey var. Ve üstelik buzdolapları tabii. Bütün yiyecekler kokuşuyor ve yanmacı diyorlar. En önemli şeylerden biri deep freeze'ler olanlar filan. Ve büyük bir insani krizden bahsediliyor. Böyle kolay kolay geçiştirilebilecek bir şey gibi gözükmüyor. Yani. Ben müsaadenizle Kore'ye geçmek istiyorum ama konu nükleer kriz değil. Bu sefer iklim krizi. Güney Kore'nin Busan şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde caddeler, binalar, arabalar ve insanlar sular altında kalmış. Bazı uçaklar acil iniş yapmak zorunda kalmış. Şiddetli yağışlar nedeniyle caddelere su basmış. Onlarca bina ve arabanın sular altında kaldığı, birçok uçağın farklı havalimanına geçici olarak iniş yaptığından bahsediliyor. Nedir? Terminali de su basmış. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birçok anaokulu ve okul tatil edilmiş. 3 gecekondunun çöktüğü söyleniyor. Yaralılar ve ölüp olmadığına ilişkin bilgi henüz verilmemiş. Yetkililer şiddetli yağışların etkili olduğu Busan şehrinde olağanüstü hal ilan edildiğinden bahsediliyor. Galiba sanayi şehirlerinden bir tanesi Busan. Güney Kore değil mi bu? Güney Kore efendim. Bu yeni, evet. Evet. Ben bunu yakalayamamışım mesela. Şimdi burada ara vereceğiz. Bir takım özetler de vermeliyiz. Yalnız iki kelime söyleyeceğim. İki tane önemli yazı yayımlandı. Bir tanesi Bill McKibben'ın, 350 Org'un kurucularından. Aktivist, yazar ve akademisyen. Şunu söylüyor. Yani sadece kontrol edebilmek için söylüyorum diyor. Tek bir kıtada ve tek bir haftada olanlara bakalım. Kuzey Amerika ve son 7 gün o en pahalı Amerika tarihinin, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en pahalı fırtınası. Rekordan 10 gün sonra o bile kırılıyor, o rekorda. Yani Harvey'den bahsettikten sonra en ölçülen en büyük yağmur 500 bin, bazı bölgelerde 500 bin yıldan beri görülmüş en büyük yağmur olduğu söyleniyor. San Francisco 3 dereceyle sıcaklık artışını kırmış tek bir şehirde. Bu yeryüzünde görülmüş en korkunç şey deniyor. İstatistik olarak imkansızlıktan, yani 500 bin yıl önceki de biz ağaçlarda yaşarken insan türü, öte yandan muazzam orman yangınları ve flash ya da ani kuraklıklar, hepsi buradan. Ve sonuç olarak şunu söylüyor Bill McKibben, bu yazının tamamını destekçilerimizden İpek Hanım çevirmekte, onu hemen yayınlayacağız ama yani artık konuşmayı kesin, iklim değişikliği tehdidinden bahsetmeyi kesin, burada şu anda oluyor ve çok fazla da zamanımız yok diyor Bill McKibben. Yani ne demek istiyorsun diyor, ormanların yanarken, sokakların, caddelerin sular altındayken ve binaların da çökmekteyken hala tehditten mi bahsedeceksin diyor. Müsaadenizle ufak da bir ekleme ben yapayım. Yani kesin, gerçekten konuşmayı kesin, şu anda burada oluyor iklim değişikliği. Ve aynı zamanda sadece kendi kapınızın önüne geldiği zaman da konuşmayı kesin. Dünyanın her tarafında oluyor bu ve bizim kapımıza gelenden daha farklı, daha büyük, daha yıkıcı etkileri olan, dünyanın dört bir tarafında olan iklim felaketleri var. Şöyle hesaplamışlar. Nerede? Quartz Afrika diye bir sistem buldum şimdi. Harvey kasırgasında ölen kişilerin 25 katı insan, 25 kat daha fazla insan yani, Afrika'da Ağustos ayında hayatını kaybetmiş. 50 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Texas'ı vuran bu Harvey kasırgasında. Sadece Afrika kıtasında 1240 kişi bu aşırı iklim olaylarından ötürü hayatını kaybetmişler. Bunlardan bir tanesi Sierra Leone. Binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Hala toprağın altında olan insanları arama çalışmaları devam ettiğine dair haberler geliyor. Tabii. Çünkü şey çöktü, dağ çöktü. Nijer'de benzer durumda. Orada da 40 kişi hayatını kaybetmişti gene aşırı yağışlar nedeniyle. Kongo'da benzer bir durum var. Nijerya'da benzer bir durum var. Şimdi Kore'yi söyledin daha. Kore'de var işte. Ve dünyanın dört bir tarafında oluyor bu olaylar ve sadece kendi kapınızın önünde dolu yağmaya başladığı zaman bu konuları da kesmeyi bırakmak lazım galiba. Konuşma her ya. Zaman, her zaman oluyor bu ve bunu da daha fazla dile getirmek gerekiyor. Evet, büyük tufan diye de bir yazı yazdı Chris Hedges, onu da çevirip siteye koyacağız en kısa zamanda Truthdig sitesinde. Şöyle başlıyor: kaç defa Florida'nın şehirlerini bir daha inşa edeceğiz, bu Irma'dan bahsediyor. Kaç defa Houston'ın tekrar yeniden inşa edeceğiz, bu da Harvey'den bahsediyor tabii. Kaç defa New Jersey kıyılarını yeniden inşa edeceğiz diyor, bu Sandy kasırgasından bahsediyor, fırtınasından. Kaç defa New Orleans'i yeniden inşa edeceğiz diyor, Katrina'dan bahsediyor. Yoksa bunları yani küresel ısınma tarafından ölümcül şekilde yoğunlaştırdı, hangi noktada bu yıkımdan vazgeçip yani kaçınılmaz olandan, bütün arkamızda ölü şeyler bırakacağız diyor. Hatta sihirli düşünceye mi, büyülü düşünceye mi kaptıracağız kendimizi, biz nasılsa teknik bir şekilde kurtarırız diye. Yoksa rasyonel ve radikal biçimde yaşama biçimlerimizi, bize bu hayat veren doğayla, yeryüzüyle rasyonel, akılcı bir ilişki kurup halledecek miyiz? Soru budur diyor. Çok ufak bir karşılaştırma yapmak istiyorum müsaadenizle. Ama bu iklim olayları, aşırı iklim olaylarının hemen öncesinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu silah pazarlığı ve silah endüstrisiyle alakalı olan durumlardı. Hatırlarsınız hangi aydı? Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük silah anlaşmasını imzalamıştı ve Suudi Arabistan'a 110 milyar dolar değerinde Amerikan yapımı silahın satışının anlamına geldiğini ifade edilen bir belge imzalamıştı. 110 milyar dolar. Sadece Harvey kasırgasında 190 milyar dolarlık bir zarar oluştu. Yani paranızı bir şekilde buraya harcıyorsunuz, buradan kazanıyorsunuz ama buradan kazandınız. Yani silah endüstrisinden kazandığınız paranın çok daha büyük bir kısmını ülkenizin içerisinde olan iklim felaketleri yüzünden sadece bir kasırgayla, Harvey ile beraber mesela kaybediyorsunuz. 80 milyar dolarlık zararınız var hala. Nereden çıkarmaya çalışırsanız çalışın. En karlı sektörlerden olsun. Silah sektörü olsa bile. S-400 füzelerinin kaparosu yatırılmış bile, Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi onlar silah külah meselelerinden ve Cumhuriyet Gazetesi davasının, Cumhuriyet davasının ikinci duruşmasında adalet göçü diye adlandırılan tutukluluğun devamına, hukuksuzlukta devam ısrar edildiğine ilişkin haberleri de söyleyeceğiz. Silah külah meselelerine de bakacağız biraz. Biraz da Arakan'dan bahsetme fırsatımız olacak. Myanmar'da etnik temizlik yaşanıyor aynı zamanda. Bunları birazdan konuşacağız. Açık Gazete. The warden led a prisoner down the hallway. I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Won't you sing me back home the song I used to hear? Make my own memory come alive. Take me away, turn back to you. Sing me back home before I die. I recall last Sunday morning, a choir from off the street came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Won't you sing me back home a song I used to hear? Make my old memories come alive. Take me away, turn back to you. Sing me back home before I die. Sing me back home before I die. Sing Me Back Home adlı şarkısını Don Williams'ın, bu sefer Johnny Cash ve kim? Merle Haggard birlikte söylüyorlardı. Birden bir adı aklımdan kaçtı. Bu Don Williams'ın 78 yaşında birkaç gün önce 8 Eylül'de ölümü haberini vermiştik. Çalmaya devam ediyoruz. Onun en güzel şarkılarından biri dün kendisinden dinlemiştik. Bu sefer Johnny Cash'in ölüm yıl dönümü aynı zamanda. 12 Eylül 2003'te hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı, aktör, oyuncu ve çok aktivist de aynı zamanda, yerli haklarını ve mahkumların haklarını da savunan birisi. Siyahlar giymiş adam. İkisini birleştirmiş olduk. Don Williams'ı anmaya devam ederken bir yandan da Johnny Cash'e de bir günaydın demiş olduk. Şarkının sözleri de hatırlayacaksınız. Ölüme giden idama giden mahkum onun hücresinin önünde durduğu zaman duyuyor ki bana şu gitar çalan arkadaşa söyleyin, ona verdiğim mirası şey yapsın, beni annemin söylediği şarkılarla gönderin. Yıllarımı geri alabilmek için bu şarkılarla beni gönderin ölüme diyen hüzünlü bir şarkısını Merle Haggard'la birlikte Johnny Cash seslendirdi. Evet, devam ediyoruz. Bu arada bir şey, dün çözemediğimiz bir meseleyi çözdüm ben. Nedir efendim? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Veysel Eroğlu şeyde, bu büyük yangın vardı ya Zeytinlik'te. Evet, Muğla'nın. Muğla'da kimin çıkardığını söylemiş orada. Biz atlamışız. Kim çıkarmış? Mangalcılar, elektrik direktörü, İzmaritler. Yok, çevredeki vatandaşlar. Hadi canım. Evet, öyle demiş. Öyle mi? Hı-hı. O zaman ben de dünden bir düzeltme yapayım. Dün Küba'da ölü sayısı olmadığını söylemiştik ama bugün programın ilk girişinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledik. Evet. Dinleyicilerimizden detaylı bilgi de geliyor. Efendim, ilk kişi kopan elektrik kablolarından dolayı ölmüş. İki kişi balkonların çökmesi üzerine, bir kişi okyanusun aniden yükselmesi sonucu hayatını kaybetmiş. Diğer beş kişi de tahliye uyarısına uymayıp evlerinde kalmaya devam etmişler. Ancak kasırga sırasında yıkılan evlerinde ölmüşler. Dinleyicilerimiz hatırlatıyorlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Evet, teşekkür ederiz. Durum bu şey de ilginç tabii. Son derece yani bu uyanmak, aymak için duruma artık son fırsatlar, onu da söyleyelim. Çünkü yenilenebilir enerjiye 2050'de %100 yenilenebilir enerjiye, yani rüzgar, güneş ve hidroelektriğe geçmenin kaçınılmazlığını da gösteren bir şey var. Yeni bir haber var, 11 Eylül tarihli bir haberde. İnanılmaz derecede düşmüş şeyler. Fiyatlar yani maliyetler artık hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar. Ve en ucuz olduğu söylenen mesela şey var ya, nükleer, onun çok çok altına düşmüş olduğunu gösteren şeyler var. Yani iki tane offshore, yani denize yapılacak rüzgar şeyi 57 sterlin, 57 pound 50 cent civarında megawatt hour diye ölçülüyor, megawatt saat. Bu en aşırı, beklentilerin bile çok altında kalmış. Ve yani nükleer falan hiçbir şey yapmamak ve sadece bunları yapmak gerektiğini söylüyorlar. Bu konuyla alakalı iki de haber var. Londra merkezli enerji şirketi Tunur, Tunus'un Sahra Çölü'ndeki bölgesinde güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada üreteceği elektriği de Avrupa'ya satmayı planlıyormuş. Proje Tunus hükümetinin onayını bekliyormuş. Ne bekliyor peki onaylamak için Tunus hükümeti? Neyin olmasını bekliyor? Çıkarının daha farklı olmasını bekliyordur belki de. Yani en temel mesele olmuyor mu böyle anlaşmalarda? İkincisi de dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'den geliyor. Benzinli ve dizel araba, aynı zamanda kamyonetlerin üretim ve satışını yasaklamayı planlıyormuş Çin yakın bir tarih içerisinde. Aynı zamanda ne Türkiye... Ne zaman? Yakın bir tarih içerisinde. Niye şimdi değil? O da, ama orada da büyük bir lobi söz konusu değil mi? Bunları yapmakta olan, yani bunların üzerine kendi tekelini oluşturmuş ve kendi parasının kısılmasını istemeyen büyük bir tekelde yok mu? Galiba var ama evet. Henüz yasaklamayı planlıyor. Ya bitti, olay bitti şimdi. Biz peki arkasında olduğunu söyleyelim, belki daha fazla cesaret bulur, evet. İner kafalarına bir balyoz gibi. Ceplerine öksürelim bir de cesaret vermek için. İngiltere'den de, Britanya'dan da çok güzel bir haber vardı biliyorsun. Bunu da ekleyeyim bu üçüncü olarak. Dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacak İngiltere'de. Hı hı. Ama ne zaman? 2040'da. Niye 2040'da da, yarın değil, bugün değil? 2000, neden 2040'da mı diye soruyorsunuz? Yani bilmiyorum neden yani acaba? Yılda 9000 ekstra ölüme sebep oldu açık hava kirliliğinden sadece. Onları feda edelim artık çünkü karlar var. Yani bir de yapacaksanız 2045'te falan yapın, böyle şey olsun, 100. yıllık olsun şeyinde, 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin de. Yok. Kaç oluyor? 2071'de yapsınlar bence. 2071 dolu, başka yere alsınlar. Yani Türkiye ile de alakalı bir 2053'e konu var. 2053'e ne dersin? 2053'ten olmuştu. İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Oraları 1400. Dolu, oralar farklı yerler. 2023'te farklı işte. Şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de de farklı olaylar meydana geliyor. Hafta sonu Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği bir çevre festivali vardı. Orada programcılarımızdan aynı zamanda Yeryüzü Derneği'nden Aytaş Timur'un bir sunumu olmuştu güneş enerjisiyle alakalı olarak. Orada da söylenilen Türkiye'de de kanunla alakalı yapısal değişikliklere gidildiği ve üretimin kolektifleşmeye başlamasının yolu açıldığı söyleniyordu. Yavaş yavaş kooperatifler de ortaya çıkmaya başladı. Güneş enerjisini hep beraber üretebilecek ve bunu satabilecek, sattığı üzerinden de kendi elektriğini sağlayabilecek oluşumlar da ortaya çıkmaya başlamış. Yakın zamanda, umarım çok yakın zamanda da daha fazla görünür olurlar da herkes bu kooperatiflerin içine girer. 2099'u bekleyelim bence. Hoş bir rakam. Vallahi kahve içerek beklemek istiyorsanız buyurun. Kahveniz önünüzde. Evet, şimdi biz önemli bir başka habere geçelim. Cumhuriyet davasının Silivri'deki ikinci duruşmasının oldu ve büyük bir kalabalık katılım, beklenmedik isimlerin de hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de katılımlar oldu. En azından bir kişinin olduğu davada maalesef çöken iddianameye tanıkların ifadelerine rağmen mahkeme 5 tutuklu gazeteci ve yöneticinin tutukluluğunun devamına karar vermiş. Gerekçe ne? Sanıkların kaçabilme şüphesi mi? Kendi isteğiyle yurt dışından gelen sanıklar da var bunun üniversitede değil mi? Var. Akın Atalay. Akın Atalay. Bilmiyorum gerekçenin ne olduğunu, herhalde vardır. Gerekçe buldum. Delilleri karartma. Yok, o da değil. Ya sen çok hukuki açıdan bakıyorsun mesele. Klasikçiyim bu konuda. Evet. Kopyala yapıştır üzerinden gidiyorum. Savcı mı olsam? Neyse. Duruşmaya gitmeyen 3 tanığın henüz dinlenmemiş olması. Ha, tanık dinlenmemiş. O yüzden sanıklar da tutuklu kalmaya devam ediyorlar. Ne zaman teşrif edeceklermiş? Bir tarih vermişler mi? Belli değil. 25 Eylül'deki duruşmaya kadar tutuklu kalacakları kesinleşti yalnız. Ayrıca Silivri'de Cumhuriyet Davası Koordinasyonu'nun basın açıklaması yapmasına da izin verilmemiş. Olağanüstü hal gerekçesiyle mi? Herhalde. Sen de çok gerekçe soruyorsun bugün. Ne yapayım? Koordinasyonun açıklamasını anlamak istiyorum. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu okudu. Duruşmayı çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay'da izleyenler arasında gazetecilerin basın açıklamasına izin verilmemesi demokrasinin geldiği noktayı gösteriyor demiş. Burada o hal demişken, daha doğrusu ben o hal demişken, Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. İnsan Hakları Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen o hal uygulamasının son bulması hakkında çağrıda bulunmuş. Evet, ve çok önemli aslında. El Hüseyin, hükümetin Arakan ve diğer yerlerdeki insan hakları hassasiyetinin kendi ülkesinde de göstermesi gerektiğini belirtmiş. Hükümeti şeffaf, sağlıklı ve özgür bir toplumun altına oyan bu uygulamalara son vermeye çağırdığını söylemiş ve Türk hükümetini gelecek ay süresi bitecek olan olağanüstü hali yenilememeye ve yeni kurulan soruşturma komisyonuna, OHAL komisyonuna tüm şikayetleri işlevsel ve bağımsız şekilde ele alabilmesi için idari ve adli denetimle ilgili tüm yöntemleri garanti etmeye çağırdığını ifade etmiş. Bu çok önemli çünkü yani giderek kötüleşmeye devam eden durum ibaresi Birleşmiş Milletler'den de geldi. Yani Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, yani ana 3 büyük örgüt var zaten insanlığın örgütü olarak kurdu. Evet. Hatta NATO'dan bile bazı uyarılar geldi. Askeri bir örgüt olmasına rağmen. Yani dünyada daha başka bir örgüt yok. Öte yandan şey de devam ediyor tabii. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd'i pek dinleme eğilimi yok. Dün duruşmayı izlemek için yüzlerce gazeteci, milletvekili ve yurttaşın Silivri'ye gitmesi çok güçlü bir dayanışma göstergesi var. Ama daha Silivri girişinde araçlar ne yapılmış? Ağaçlar mı? Araçlar. Araçlar. Durdurulmuş. Bravo. Hı hı. Pankartlar ve dövizler ne olmuş? Toplatılmış. Evet. Hı hı. Doğru. Jandarma el koymuş. Bir vatandaştan da üzerinde adalet yazan tişörtünü çıkarması istenmiş. Evet. O da doğru. 3'te 3. Gerçekten savcı olacağım birazdan. Vatandaş tişörtünü çıkartırken arkadaki Adalet Bakanlığı yazısı da ironi oluşturmuş. Arkada Adalet Bakanlığı yazıyor. Ama tişörtü çıkar demiş. Adalet tişörtünü çıkar. Bu bakansız da... adalet olmaz demeye çalışıyorlardır belki. Evet. Adaletsiz bakan olur ama bakansız adalet olmaz. Evet. Değil mi? Evet. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Çok önemli bir gelişme olarak Aksakal, Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev'den dönüşünde gazetecilerle konuşmuş Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda. Cumhurbaşkanı şey demiş, alıyoruz silahları demiş Rusya'da. S-400 kaparosunu verdik bildiğim bütün, kadarıyla demiş. Bütün kurumları saydınız ama Rusya'dan o hali kaldırın uyarısı gelmemişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Rusya bu Türkiye'nin kendi işi diyerek zaten evet, pazarlık payını ortaya koymuştu. Bil bakalım neden diye soruyorsun değil mi? Haklısın. Yok canım. Ben cevap vermeyeceğim. Almanya Türkiye'ye silah satışının büyük kısmını dondurmuş yalnız. Bu da yeni. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'ye silah ihracatının büyük kısmını dondurduk demiş. Türkiye'nin bize gönderdiği bütün büyük talepleri karşılamayı dondurduk ki bunların sayısı az değil demiş. Dondurmadan önce de 25 milyon avroluk silahın satışına onay vermiş. Ondan sonra verdikten sonra doldurmuş. Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Oettinger de mali yardımların kısılacağını açıklamış. Türkiye'ye diğer alanlarda atacakları adımları da Deutsche Welle Türkçe'ye açıklamış. Dondurmak demişken Ekonomi Bakanı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la alakalı bir haber var mı? Nerede var mı? Nereye baktığına bağlı. Şey, Bekir Bozdağ konuşmuş ve Türkiye'nin çıkarlarını hedef alıyor. Siyasi bir şeydir demiş. Hı hı. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Günün güzel haberlerinden bir tanesi de şeydi. İtalya'da göçmen karşıtı söylemler daha sık duyulur hale geliyor ya. Ventotene adasını biliyor musunuz sen? Napoli yakınlarında. Güzel bir ada. Evet. Yazları turist akınına uğruyor ama kışları nüfus 200 civarına düşüyormuş. Ne güzel. Çoğunluğu da yaşlılar tabii. Ama yazın klaplar, beach klaplar. Evet. Adanın belediye başkanı mültecilere kapılara bize gelin demiş. Öyle mi? Evet. Adadaki ilkokulda bu yıl 8, ortaokulda yalnızca 2 öğrenci kalmış. Belediye başkanı da şey demiş. Eğitim yılı başlamak üzere ama hala ortaokulun açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Mülteciler gelsin. Biz adamızı dış dünyaya açarız demiş. Göçmen aileleri ve eğitimlere kucak açmak. Şey böyle yapıyor. İtalya böyle yapıyor. İsviçre'de ise farklı bir şekilde oluyor. İsviçre'de bir köyün, aynı durumdaki bir köyün nüfusunun azaldığı ve insanların çok fazla gelmemesi üzerine mülteciler çağrılmamış, turistik bir tesis haline getirilmesi planlanmış, yapılarının eskiliği sebebiyle köyü komple bir otel haline getireceklermiş. İnsanları çekmeye çalışacaklarmış. Parası olan tabii ki yine. Ve bir İsviçre saati dakikliğinde tıkır tıkır çalışacakmış değil mi otel? Muhtemelen. Patek Philippe mi gibi mi? Patek Philippe İsviçre saati mi? Benim de Casio var. Ya böyle bir soruyu duymamış kabul edeyim kendini. Ekonomi Bakanı İsviçre'nin en pahalı saatlerinin dışında bir şey mi kullanır? Bilmiyorum. Hiç yani. Ya Vacheron Constantin olacak, hı hı, ya Patek Philippe, hı, diye başkasını kabul edemeyeceğim Can. Rica ederim. Anladım. İşte böyle. Bir haber daha. Bozdağ şey demişti. Sen söyledin, sordun, söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında tutuklama kararı alınan Zafer Çağlayan'ı savunmuş ve Amerikan yardısını FETÖ'nün hesabına alet olmakla suçlamış. Evet, ve yaşananlardan da Gülen'i sorumlu tutmuş. Gülen yapılanmasını. böyle olmuş. Cumhuriyet davasında da niye tahliye olmadığını konuştuk zaten. İyi, her şeyi konuştuk. Norveç'te de muhafazakarlar kazanmış seçimleri. Ama onlar petrol ülkesi zaten. Genel seçimlerde iki tombik kadın, bak fotoğrafta bir tanesi başbakan onlardan. Sağdan ikincisi. Erna Solberg. Tarihi bir zafer çünkü 1985'ten beri muhafazakarların başını çektiği bir hükümet ikinci kez seçilememiş. Yakında güneş görmeye başlayacaklar ya, o yüzden sevinçliler muhtemelen. Bu arada yani bir tek sorunu varmış. Parlamentodan bir yasa geçirebilmek için çevre konularına önem veren merkez sağ ortaklarının onayını almak zorunda kalacakmış. Mesela bir tanesi liberaller Arktik Okyanusu'nda, yani Kuzey Buz Denizi'nde petrol ve gaz arama çalışmalarına durun artık, sınırlama getirin diyorlar. Onu da kesmek değil ha. Yani en çok itiraz da sınırlama gelsin diyor. Bunu da söyledikten sonra bir de son haber olarak şey söyleyeyim. 5 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne cezaevinde tutuklu olan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Cumhuriyet Gazetesi'ne bir mektup yazmış hapishaneden. HDP'nin beklenti ve gelecek vizyonunu hesaba katmaksızın gerçekçi bir yol haritası oluşturulamaz demiş. Ve Türkiye'de yeni bir dinci faşist rejimin inşa edilmesine çalışıldığını gören ve bundan tedirgin olan, kaygı duyanların somut adımlar atması için çok geç kalmaması gerekiyor. Parlamentonun fiilen ve aslında resmen de sıradan bir devlet dairesi, saraya bağlı önemsiz bir birim haline getirdiği bu dönemde toplumsal muhalefeti aktif bir siyaset öznesi haline getirmek için koşullar çok uygun demiş. Toplumun her kesimi temel demokrasi ilkelerinde yan yana gelmeye hazırken ve bunu meydanlarda bizzat yaparken siyasi temsil noktasındaki aktörlerin bu konuda gereksiz kaygılarını anlamakta zorlanıyorum demiş. HDP fobisinden bahsetmiş. Böyle bir durum. Peki, ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın. Evet, iki konu ele alalım demiştik dün konuşurken. Evet, bir iki referandum kararı. İki referandum var, önümüzde var biliyorsunuz. Bir tanesi 25 Eylül'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın kararıyla başlatılan bir referandum kararı. Irak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı konusunda referandum. Diğeri de 1 Ekim'de yapılması tasarlanan, bunun kararının bölge parlamentosundan geçtiği Katalonya'nın bağımsızlığı referandumu. Özür dilerim. Üçüncü bir konuyu da çok hızlı vakit kalırsa değinelim. Dediğin gibi 23, benim dikkatimi çektin diyor Ömer. 23 Eylül'de. Eylül'de Yeni Zelanda'da seçimler olacak ve 1 Ağustos'ta İşçi Partisi'nin başına seçilen 37 yaşındaki kadın Jacinth, nasıl telaffuz edilir bilmiyorum, Ardern soyadı. Jacinda diye okuyor. Evet. Jacinda Ardern'in başındaki İşçi Partisi'nin kazanma şansı yüksek. Aynı zamanda kendisi de çok ciddi bir yürütülen politikalara muhalefet yapıyor. Bir şansı var. Dolayısıyla onu da belki hatırlatırız. Belki gelecek hafta seçimler daha yaklaştığında ele alırız. Evet, tamam. İsterseniz hangisinden başlayalım? Kürdistan referandumuyla başlayalım herhalde. O daha önemli. Daha yakında işte. Daha yakında da üstelik. Evet. Evet. Kuzey Irak bölgesi yönetimi, Irak Kürdistan'ı yönetiminin aldığı karar, Kürdistan'da ciddi bir heyecan yarattı. bu tartışmasız ve aynı zamanda tartışma da yarattı. Biliyorsunuz bu referandum kararı ilk dile getirildiğinde Irak Kürdistan'daki muhalefet partileri, yani Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin karşısında yer alan ana muhalefet partisi konumundaki Goran ve onunla birlikte iki kez basın toplantısı yapan Kürdistan İslami Toplum Partisi Komel gibi partiler bağımsızlık referandumuna ilkesel olarak karşı çıkmadılar. Fakat bu referandumun şu anda yapılmasının şartlarının oluşmadığını belirttiler. Bunu çeşitli biçimlerde çok farklı gerekçelerle ve çok farklı amaçlarla diyelim. Çünkü gerekçeler her zaman amaçları ifade etmeyebilir. Tabii ki Irak yönetimi de dile getirdi. Bunun bölgede bir iç savaşa yol açabileceğini dile getirdi. Türkiye yönetimi bildiğiniz gibi bu konuda kırmızı çizgilerinden başka bir şey bahsetmez halde 25 Eylül'de referandum yapılmasının kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Avrupa Birliği ve Amerika bu konuda Barzani'nin daha temkinli bir politika yürütmesi gerektiğini belirtiyor. Fakat Mesut Barzani bağımsızlık referandumunu şu ana kadar, yani artık önümüzde 14 gün kaldı. 14 gün. Evet. 23 ay, 14 gün bile değil. 25 Eylül değil mi onun şeyi? 25 Eylül. Evet, 12 gün kaldı. 12 gün kaldı, evet. 12 gün içinde bu kararını geri alması pek mümkün gözükmüyor. Zaten referandum bültenleri basılmış durumda. O da bir tartışma konusu. Çünkü orada sorulan soru Kuzey Irak Kürdistan yönetiminin yönetiminin altında olan bölgeler ve Kürdistanlı bölgelerde bağımsızlık istiyor musunuz sorusu. Bu tabi Goran hareketinin belirttiği sakıncayı içeriyor. Şöyle diyor Goran hareketi: referandum bağımsızlıklar önceki adımdır ama tartışmalı bölgeler, özellikle Kerkük ve 140. maddeye giren anayasanın, Irak anayasanın 140. maddesine giren bölgeler mevcut siyasi, güvenlik, ekonomik ve toplumsal duruma uygun değildir. Bu referandumun yapılması diyor Goran hareketi. Kerkük konusunda biliyorsunuz Kerkük İl Meclisi 28 Ağustos'ta 41 kişilik il meclisi 21 oyla Kerkük'te de referandum yapılması kararı aldı. Buradaki Türkmenler esas olarak, diğer Araplar da büyük ölçüde zannediyorum bu karara itiraz ediyorlar. Keldani ve Asuriler, yani mecliste Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asuri temsilciler var. Türkmen cephesi ve hemen hemen birçok Türkmen partisi referanduma katılmayacak, yani hayır oyu vermek değil de referanduma katılmayacaklarını, boykot edeceklerini beyan ettiler. Bir kısım başka Türkmen grupları da, özellikle Erbil'dekiler, referanduma katılmayı istediklerini, hatta evet diyeceklerini de belirtiyorlar. Ama hangisi çoğunluktadır, hangisi ana akımı temsil ediyor, o kadar detaylı bilmiyorum. Evet, doğrusu. Ama gayet karmaşık bir yapı olduğu da açıkça ortada. Çünkü Kerküklü Türkmenler başta olmak üzere buna karşı çıkması beklenirken bazıları çıkmıyor anladığım kadarıyla. Evet, bazıları çıkmıyor. Buna karşılık son bir, bu sefer bir zor kullanımıyla karar değiştirme vakası yaşandı. Bu ürkütücü. Gelecek açısından kısa vadede ürkütücü. Irak'ın doğusundaki Diyala Viyaleti'ne bağlı Mendil'in nihayesinde referanduma dahil olma kararı, ilçe meclisi referanduma dahil olma kararı almıştı bundan birkaç hafta önce. Evvelsi gün Şii milis gücü Haçlı Şabi meclisi basıp kapatmış. Verilen bildirilere göre ve belediye başkanını istifaya zorlamış, meclis üyelerini istifaya zorlamış ve meclisten zorla referanduma katılmama kararı, yani aldık bir önce aldıkları kararı iptal etme kararı aldırmış. Bu tabii gelecek böyle bir gelişmenin yayılması referandumun o sorunlu bölgelerde tabii. Esas Kuzey Irak, Kürdistan yönetiminin hakim olduğu bölgelerde değil ama Kerkük, Diyala vilayeti gibi sorunlu bölgelerde ciddi çatışmalar yaratma ihtimali var. En azından bunun ilk ön örneği gelmiş durumda. Şimdi bunun yanında destekleyenleri de belirtmemiz lazım. Suriye Kürt Ulusal Konseyi referandumu desteklediklerini, bunun gerçekleşmesini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Türkiye'de ise Demokratik Bölgeler Partisi, parti meclisi 9 Eylül'de bir karar aldı. Bu kararda herhalde çok ciddi sonra tartışmalar neden olmuş ki hemen arkasından o kararı açıklayan ikinci bir karar daha ertesi gün ilan edildi, bildirildi. Şöyle diyor sonuçta, özetlersem Demokratik Bölgeler Partisi bir demokratik ulus talebiyle hareket eder. Ulus devletin miladı dolmuştur. Bu referandum Kürtleri bir ulus devletçiğine hapsetmeye amaçlı bir referandumdur. Biz Kürt ulusal birliğini savunuyoruz. Ulusal konseyin toplanmasını istiyoruz. Ve bunun dört parçada Kürt Ulusal Konseyi'nin toplanması, birleşmesini talep ediyoruz. Demokratik temelde diyorlar. Bu tabii referanduma karşı çıkmak, referanduma hayır demek anlamına geldiği için herhalde ciddi tepkiler olmuş ki ertesi gün yeniden bir açıklama yapıp buradaki pozisyonlarını değiştirmeden daha muğlak ifadelerle bunu yeniden dile getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Daha radikal sözler altında şöyle diyorlar: Orta Doğu'nun en kadim halklarından olan Kürtlerin dört parça Kürdistan'da 21. yüzyılda artık statüsüz yaşayamayacağını, statüsüz bir ulus devlet anlayışını kabul etmeyeceğinin bilinmesi gerekir diyorlar. Ulus devlet anlayışını daha önceden reddettiklerini kendileri söylemişlerdi bir gün önceki bildiride. Bizler Demokratik Bölgeler Partisi olarak salt bir parça Kürdistan'ı esas alarak bir çözüm arayışından ziyade dört parçayı ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan Kürtleri de kapsayan ulusal birlik çerçevesinde bir çözüm arayışının Kürtlere 21. yüzyılda kazandıracağı inancımızı yineliyoruz diyorlar. Bu biraz retorik, biraz çelişkili, hem ulus devletin artık miladının dolmasından bahsederken aynı zamanda bir ulusal konsey, ulusal birlikten çok daha kapsamlı bir ulusal birliğe çağrıda bulunmak gibi içinde tartışılacak konular var ama Demokratik Bölgeler Partisi'nin böyle bir tavır alması zannediyorum Türkiye'deki Kürdistan Kürt siyasal hareketi, Türkiye'deki Kürtler arasında ciddi tartışmalara neden olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batman ilçe başkanının gazetecilerle yaptığı bir toplantıda basına yansıyan burada herkes Kuzey Irak'taki yani güneydeki referandumu destekliyor demiş olmasını da dikkate alalım. Evet, ben burada iki ufak noktayı soracağım ya da konuşalım diyorum. Bir tanesi, Barzani bütün karşı çıkışlara rağmen ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nden filan resmi şeylerde de olmasa iyi olur dendi. Türkiye'de öyle herhalde. Ona rağmen de son yaptığı açıklamalarda Mesut Barzani şeyi söyledi yani. Biz bunda sonuna kadar gideceğiz diye ısrar etti. bu gerçekleştirme şansı neler doğurur, onları da tekrar konuşmamız gerekiyor. Bir de ikinci bir noktada İsrail'in desteklemekte olduğu görülüyor bu bağımsızlık ya da referandumunu işte. Özel ne deniyor bunun adına? Bağımsızlık referandumu. Bunun da acaba oradaki Kerkük başta olmak üzere petrolleriyle bir bağlantısı var mı? Petrolle bağlantılı olduğundan ziyade İsrail'in zaten Kuzey Irak Kürtleriyle daha yakın bir ilişkisi yıllardan beri var. Bu biraz şeyde de bağlantılı. Yani bunu bir jeostratejik çıkarlar ötesinde düşünmemiz lazım. Kuzey Irak'tan ve Hakkari bölgesinden İsrail'e göçmüş Yahudilerin ciddi bir siyasi ağırlığı vardı yakın tarihe kadar. Şimdi bilmiyorum ne derece geçerli. Evet, bakan olanlar taraf, bile vardı aralarında, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir de tabii ki İsrail açısından Kürt devletinin kurulması Arap ağırlıklı ve Şii ağırlıklı, yani İsrail'e tehdit oluşturan iki tırnak içinde ulusal yapı ağırlıklı bir bölgede bir Kürt devletinin oluşturulması İsrail açısından bir rahatlama alanı olacak. Kürtlerin İsrail'e alıp verecekleri bir şey yok bildiğim kadarıyla. Çok ciddi bir ihtilaf yok aralarında. Ne İran gibi İsrail'i şeytan olarak addediyorlar, ne Araplar gibi İsrail'i kendi topraklarını işgal eden bir güç olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla İsrail'in yaklaşımının gayet rasyonel olduğu kanaatindeyim. Yani petrollerden falan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Evet. Petrol de bunun içine ilave olabilir elbette. Evet. Ama olmasa da böyle davranırlardı diye düşünüyorum. Evet. Ama şunu da belirteyim, yani Barzani'nin haklı olduğu noktayı da vurgulayalım. Irak Anayasası 10 yıl önce bu bağımsızlık referandumunu öngörüyordu. Şimdi bağımsızlık referandumu gökten zembille inmiş, yoktan var edilmiş bir fikir değil. Evet. Anayasanın içinde var olan bir fikir. Bölge bir geniş, çok geniş bir özelliğe sahip bir bölge zaten Kuzey Irak Kürdistan yönetimi. Diğer taraftan dediğim gibi Kerkük başta olmak üzere bazı sorunlu bölgelerin hangi bölgeye, hangi yönetime ait olacağının tespit edilmesi işleminin 10 yıldan beri yapılmış olması lazımdı. Ve Irak merkezi yönetimi sürekli bunları erteledi. Diyeceksiniz ki başında o kadar çok iş vardı ki bunu önceden iç savaş, arkasından İslami Devlet'in Musul'a kadar gelip işgal etmesi gibi sorunlar varken bunu yapamazdı. Bu olabilir, bir argüman olabilir ama şu anda bildiğim kadarıyla Irak merkezi yönetiminin tavrı oturun konuşalım bunu da çözelim tavrından ziyade bağımsızlık referandumu her durumda Irak'ta iç savaşı getirir, bölünmeyi getirir diyerek radikal bir karşı çıkış getiriyor. Ama anayasa bunu öngörüyor. Dolayısıyla burada yani Mesut Barzani'nin bir hak gaspı yaptığını söylemek mümkün değil. Tartışılabilir. Şimdi mi olsun, daha geç mi olsun, Kerkük'ü dahil etmek doğru mu, önceden sorunlu bölgelerde referandum yapmayarak esas kendi yönetiminde olan bölgelerde esas referandum yaparak daha durumunu güçlendirse ve ondan sonra bunları gündeme getirse gibi değerlendirmeler yapılabilir ama radikal biçimde yok hükmündedir, böyle bir hakkı yoktur diyerek karşı çıkmanın hiçbir gerekçesi yok bu bence. Evet, çok doğru bence de yani ve yani şeyde aksi argümanı savunacak da bir şey görünmüyor doğrusu ortada. Evet, evet. Tabii şu anda şeyi de belirteyim. Goran hareketinin ve Türkmenlerin söyledikleri arasında şunlar da var. Yani biz merkezi hükümetle çok çatışmalı olacak, hatta bağımsızlık durumunda iktisadi olarak zorluk yaşayacak bir ülkede bulunmak istemiyoruz diyorlar. İşte memur maaşlarımız hala verilemedi aylardan beri diyor hem Türkmenler hem Goran Hareketi'nin yeni lideri. Dolayısıyla burada bir ikili bir şey var. Bir Irak Kürdistanı'nın daha özgürlükçü, daha çoğulcu bir yapıya sahip olacağına dair bir vaat var. Kendileri de bunu sürekli dile getiriyorlar. Türkmenlerin, Asurilerin, Keldanilerin, Şiilerin, Sünnilerin hep birlikte yaşayabilecekleri, dinle ilişkisi olmayan insanın hep birlikte yaşayabilecekleri bir devlet, bir alan olduğunu iddia ediyorlar ki bu göreli olarak diğer bölgelere nazaran doğru. Bu bir cazibe unsuru. Ama diğer taraftan da her taraftan abluk altına alınmış bir ülkenin çok fazla dışarıdan belki ABD'nin taşıma suyuyla ayakta durmaya çalıştığı bir ülkenin iktisadi olarak sarsılacağını, bir iç savaşın ve çatışmaların olabileceğinden endişe ettiklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla hem bir çekim gücü hem de bu aynı zamanda bir endişe kaynağı. İkisinin arasında bocalandığını görüyorum. Evet, bu Irak'ın istila ve işgalinin zaten ülkeyi de bildiğimiz anlamda kriterlere uyan bir ülke olmaktan çıkardığını da söylememiz lazım. Zaten bunun ilk sorumlusu da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Evet, darmadağın olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Darmadağın olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yalan bir gerek, yani bir yalan bahaneyle kitlesel imha silahlarının bulunduğu iddiası yalanıyla hareket edilmiş ve gerçekten de Irak'ta Saddam Hüseyin hükümetini savunmak söz konusu değil elbette. Şüphesiz. Yaptıkları itibariyle geçmişte ve özellikle Kürtlere yönelik yaptıkları itibariyle ama diktatörlüğünü dikkate alarak, ama bunun dışarıdan böyle bir müdahaleyle çözülmeyeceğini daha başından itibaren biliyorduk. Zaten biliyorsunuz Mart başındaki, 2003 Mart'ındaki Türkiye'nin müdahalesine, Amerika'nın Türkiye üzerinden müdahalesine ve Türkiye'nin Irak Savaşı'na katılmasına karşı yürütülen kampanyanın, yani Türkiye'nin yürütülmüş kampanyalar arasında en başarılı olanlarından birisi. Ana nedeni de buydu zaten. Evet, yani buydu. Yani Amerika derken bir de tabii Britanya'yı da eklemek lazım. Tony Blair hükümetinin insanlık suçunu da unutmamak lazım. Tabii. Evet, peki İspanya'ya gelirsek. Evet, İspanya'da şimdi Katalunya referandum. Dün çok büyük bir Katalunya Ulusal Günü vesilesiyle çok büyük bir yürüyüş yapıldı. Bazıları 100 bin civarında yürüyüşe katılanın olduğunu söylüyorlar. Katalunya Meclisi bir referandum kararı aldı. Referandum kararında bağımsızlık referandumu kararı. Yalnız burada şöyle bir şey var. Katalunya'da daha önceden yapılan referandumu Anayasa Mahkemesi iptal etmişti ve birkaç gün önce alınan bir kararla da, Yüksek Mahkeme'nin aldığı kararla da yeniden anayasanın öngörmediği bu referandumun yapılmasının suç teşkil ettiğini ve bunu yapmaya teşebbüs edenlerin suç işleyeceklerini ilan etti. Bu şimdi durumu değiştiriyor. Çünkü örneğin Barcelona Belediye Başkanı, Podemos listesinden seçilmiş Barcelona Belediye Başkanı kadın, bu durumda biz belediye imkanlarını referandumun yapılması için kullanamayız dedi. Birçok belediye referandum yapılması konusunda çekinceli davranıyor. Son yapılan referandumda katılım sadece %30 olmuştu. Bu referandumda da aslında ciddi bir Katalonya içinde ciddi bir bölünme olduğunu söyleyebiliriz. Yani referandum yapılsa şu anda normal koşullarda yapılsa evet mi çıkar, hayır mı çıkar, o da çok belirsiz. Belli. Katalanlar arasında da bayağı ciddi bir çatışma ve uyuşmazlık var anlaşılan. Görüş ayrılığı var. Görüş ayrılığı var. Ama isterseniz vaktimiz doldu. Buna zaten daha vakti var. 1 Ekim'de olacağı tasarlanıyor. Evet. Olacaksa eğer. Önümüzdeki dönemde alırız. Aynı zamanda hatırlatalım dinleyicilerimize. Yeni Zelanda'da da ilginç gelişmelere gebe bir seçim hazırlanıyor. Yeni Zelanda'nın 1 Ağustos'ta başına geçen genç Jacinda Ardern. Evet. Evet, genç bir lider, aynı zamanda DJ'lik de yapmış ve bir tek küçük şey söyleyeyim, kendisine yönelik seksist, maçist görüşlerin dile getirilmesini çok güzel yanıtladığı bir televizyon programından kesin alıntı izledim. Kendisi 37 yaşında, çocuk yapmamış. Bu siyasi yaşam için çocuk yapmanın zor olduğunu söylüyor. Gazeteci kalkıp ona şey diyor, peki siz başbakan olursanız doğum izni mi alacaksınız? Mükemmel bir cevap veriyor orada. Diyor ki, kadınlara bunu sormak seksizmin, hele profesyonel alanda bunu sormak cinsiyet ayrımcılığının şahikasıdır. Dik alasıdır. Evet, dik alasıdır diyor ve lütfen sözünüzü geri alın diyor. Karşı taraftaki hakikaten suratı amiyane tabirle çarşamba pazarı gibi olmuş durumda. Evet, çarşamba pazarına çevirmiş durumda. Evet, çok iyi. Onu muhakkak takip edelim zaten. Sen bizim dünyadaki seçim muhabirlerimizin başında geliyorsun. Bunu takip... ama sen bana dikkatimi çektin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi araya geçeceğiz. Geçmeden önce bir ufak şey de vereyim. Yani çok acayip şeyler olmaya devam ediyor. Bu Cumhuriyet davası Türkiye'deki en önemli davalardan biri ve Silivri'deki ikinci duruşmada artık hukuk ve adalet anlamında çok ciddi soru işaretleri çıktı. Serbest bırakılmaması diğerlerinin, yani Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Emre İper'in bir sonraki duruşmaya kadar, 25 Eylül'deki duruşmaya kadar tutuklu kalmalarının gerekçesinin de duruşmaya gitmeyen 3 tanığın dinlenmemiş olması. Ahmet İnsel'in de bugünkü yazısında çok önemli bir bununla bağlantılı noktaya da dikkat çekiyor Ahmet İnsel. Onunla kendisiyle konuşmadık yazısını zamanla başka konulardan almamak için, ama tanıkların bile gitmekten imtina ettiğini söylüyor, çekindiğini, ki bu çok önemli bir şey. Yani hukuki bütünüyle çökmüş bir dava başlıklı yazısında, yani gerçekten gazetenin sahibi olan vakfın yönetim kurulunun bir eski üyesinin gazeteyi beğenmemeye başlaması, artık okumayı bırakması, mahkeme heyetinin karar almasına nasıl yardımcı olabilir? İnsan mahkeme başkanının o tanığa peki şimdi beğendiğiniz okuduğunuz gazete hangisi diye sormasını bekliyor diye sormuş. Ve çok enteresan bir şey, Cumhuriyet davasının ikinci duruşması büyük salonları olan Silivri'de yapıldı. Hani hep salon vardı ya Adalet Sarayı'nda, Avrupa'nın en büyük Adalet Sarayı'nda niye küçük salon deniyor. Mahkeme izleyici sayısını 95 ile sınırlandırmış. Duruşmayı izlemek için gelenlerin çoğunluğu kapıda kalmış. Tam bir fiyasko halinde devam ediyor. Yani. Evet, benim elimde de son bir haber var. Kötü bir haber aslında. Bu Hürriyet Gazetesi'nin iyi tarafını söylüyorum. Hürriyet Gazetesi bir muhabir göndermiş Bangladeş'e, İdris Emen. Orada izlenimlerini aktarıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Gayet okunulması gereken yazılardan, yazı dizisinden bahsediyoruz burada. Oradan gelen haberlere göre de durum çok iyi değilmiş. Çocuk ölümleri başlamış Bangladeş'teki mülteci kamplarında. Çocuklar ölmeye başlamış. 3 evet, haftada 270 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Ve kamplardaki durumlardan ötürü de çocuk ölümleri de başlamış. Evet, Birleşmiş Milletler de resmen net olarak söyledi. Bunu burada bir etnik temizlik, tam başka bir şey söylenemez dedi. Gözümüzün önünde bir soykırıma doğru giden etnik temizlik var. Daha sonraki programlarda da tabii ki ele alacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün robot besteciler mi konuşuyoruz? Evet, çünkü Müzik Algısının Evrimi serisinin son programıydı. İlke Boran'la, müzikolog İlke Boran'la insanlık tarihinde müziğin gelişimini konuşmuştuk. Fakat aslında şu soruyu sormak mümkün. Geçmiş yüzyıllarda müziğin ne şekilde geliştiğini biliyoruz ama bundan sonraki yüzyıllarda nasıl gelişeceği konusunda düşünecek olursak, geleceğin bestelerini yapacak kişilerin yanı sıra belki bu besteleri yapacak bilgisayar sistemleri, yani yapay zeka sistemleri de olabilir mi diye ilginç bir soru ortaya çıkıyor. Bu programda bu soruyu ele alalım diye düşündüm. Öyle düşündüm çünkü aslında bu program aynı zamanda bir de geçiş programı olacak. Yapay zekada bir gelişme oldu. Mayıs ayında AlphaGo programı, dünyanın Go şampiyonu KG isimli Çinli oyuncuyu yendi. Geçen sene de Lee Sedol isimli dünyanın en iyi ikinci Go oyuncusunu yenmişti. Böylece Go'da da yapay zeka üstünlüğünü artık tamamıyla tesis etmiş oldu. Biraz bu yapay zeka konularından konuşmak üzere bu aynı zamanda bir geçiş programı. Evet, bu geçişe ve bağlama da uygun olarak şeyi de ben hatırlatayım. Yani bir bu yeni yayın döneminde Açık Radyo'da da Açık Dergi içinde hafta boyunca robot şair Deniz Yılmaz da yayın yapıyor. O da kayda değer bir durum var yani. Evet, ben de tam şimdi ondan bahsedecektim. Peki o zaman şu soruyu soralım. İçinde sanatsal yaratıcılık olan faaliyetler arasında, yani müzik ya da beste yapma, şiir, düz yazı, roman, kısa hikaye ya da resim, ya da dans, ya da heykel, bunlara bakacak olursak sizce bir bilgisayar sistemi tarafından yapılması en güç olan bunların hangisi olsa gerek? Yani belki içinde en insani bir öz bulunduran ve yapay bir sistem tarafından gerçekleştirilmesi en zor olacak olan sanat alanı hangisi olabilir? En zoru. Bence edebiyat ve şiir. Can, sen ne diyorsun? Ben de aynı fikirdeyim ama yapılıyormuş. Açık Radyo'da görebiliyoruz. Bu yayın döneminde. Evet, yani şu soruyu soruyorum. Hani bilgisayarlar resim yapabilirler ama işte beste yapamazlar. Ya da beste yapabilirler ama şiir yapamazlar der miyiz? Böyle bir ayrım söz konusu olur mu? Şimdi bütün bu alanlarda bir şeyler yapmaya çalışan yapay zeka programları var. Öteden beri, yani şiir üstüne çalışanlar da var. Metin yazanlar da, beste yapanlar da, resim yapanlar da. Bu ressam yapay zeka sistemi, Aaron diye bir sistem var. Bir ressamın, İngiliz Harold Cohen isimli. Benim de ta doktora yıllarımda tanışmış, konuşmuş olduğum bir adam. İlginç bir takım işler yapılıyor. Ben şöyle düşünürdüm daha eskiden. Müzik, şiir, edebiyat, resim arasında insanı en çok etkileyen, yani duygusal anlamda en güçlü olan, insanın içinde ulvi duyguları en kolaylıkla uyandıracak olan hangisidir diye soracak olsak, ben müzik derim. Yani şiir de zaman zaman, evet roman da, evet bir resim de filan ama müziğin özellikle kitlelere de yayılabilen gücü bence diğer sanat dallarında belki o oranda yok. Oradan yola çıkarak insanda en derin duygulanımı yaratan sanat kolunun aslında bir yapay zeka sistemi tarafından geliştirilmesi ya da taklit edilmesi en zor olan sanat kolu olduğu gibi bir kanaatim vardı. Yani işte belki bir şekilde bazı içsel kuralları takip ederek bir metin yazmayı, hatta bir şiir oluşturmayı becerebilse de günün birinde bir yapay zeka sistemi, bir beste yapmayı hayatta beceremez diye düşünüyordum. Şimdi öyle mi değil mi? Bu programda madem bu müzik serisinin sonu ve yapay zeka serisinin başı olarak, bir geçiş programı olarak yapıyoruz. İki tane örnek dinleyelim ve aslında dinleyicilerimiz de işte arabalarında, evlerinde dinliyorlarsa bir tahminde bulunsunlar diye düşündüm. Dört tane küçük parça seçtim. Bunların yaklaşık ilk bir dakikasını, bir buçuk dakikasını dinleyeceğiz. Ve aslında kolaylık olsun diye şöyle düşündüm. Şimdi herhangi bir müzik parçasını getirip size dinletsem ve bu bir yapay zeka müziği mi yoksa bir insan bestecinin müziği mi diye sorsam onu bilmek daha da zor. Fakat David Cope isimli Santa Cruz'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde müzik konusunda öğretim üyesi olan bir müzisyenin, aynı zamanda bilgisayar işlerine de meraklı bir müzisyenin yaptığı bir program sayesinde yaşamış insan bestecilerin eserlerine benzeyen eserler yazan bir bilgisayar sistemi var. Buna ENI diyor, Experiments in Musical Intelligence. Müzikal zekada deneyler. Ben bu David Cope'un eserlerin içinden birkaç tanesini seçtim. Şimdi bu dinleyeceğimiz dört eserin iki tanesi David Cope'un bilgisayar sisteminden çıkma. İki tanesi gerçek eser. Bir tanesi Bach, bir tanesi Bach'tan bir klasen için bir etüt. Daha sonra Mozart'ın bir operasından bir parça. Daha sonra Chopin'den piyano için küçük bir mazurka ve Stravinsky'den bir senfonik şiir. Dolayısıyla aslında form olarak birbirinden hayli ayrı müzik parçaları. Bir de şunu söyleyeyim, bu müzik parçalarının hepsinin icrasını insanlar yapıyor. Yani piyanoyu çalan da, işte senfonik şiirdeki senfoni orkestrasının üyeleri de ya da Mozart operasında duyacağınız tenör ve soprano da icralar insan icraları. Fakat hangi bestenin gerçekten insan tarafından yapılmış olduğu, yani Bach diye dinlediğim şey gerçekten Bach mı yoksa yapay zeka sisteminin müziği mi? Aynı şekilde Mozart, Chopin ve Stravinsky için. Onu şimdi söylemiyorum. Dinledikten sonra tahminleri almak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Önce Klasen için Bach'tan ya da daha benzeterek bir bilgisayar sistemi tarafından yazılmış bir küçük etüt. Ya Bach ya da işte robot Bach diyelim. bilgisayar sisteminin Bach'a benzeterek yaptığı bir besteydi. Ben tahminleri en sonda alayım. Şimdi bir sonraki eser bir Mozart operası. Yaklaşık ilk bir dakikasını falan dinlesek sanırım yeterli olur. Evet. Bu da Mozart ya da Mozart'a benzemeye çalışan bir yapay zeka sisteminin yazdığı bir operadan küçük bir parçaydı. Şimdi üçüncü parçamız sırada Chopin'den ya da Chopin'e kendini benzetmeye çalışan bir bilgisayar sisteminden bir mazurka. Bunun da ilk 1 dakika 15 saniyesini filan müzikal cümle bitene kadar dinlesek olur. Chopin'den mazurkaydı ya da Chopin benzetmesi. Son parçamız bizi 20. yüzyıla getirecek. Igor Stravinsky'den bir senfonik şiir. İlke Boran'la da konuştuk. 20. yüzyılda müziğin dilinde önemli bir değişim oluyor. Bunu da şimdi duyacağız. İlk 1 dakika 45 saniyesini filan dinleyelim. Parça hakkında bir fikir sahibi olmak için. Evet, böylece dört parçayı dinlemiş olduk. Bu da Stravinsky. Şimdi sıra geldi tahminlere. Can, Ömer Bey, hangi ikisi gerçek insan bestecinin, hangi ikisi yapay zeka sisteminin eseri sizce? Efendim, müsaadenizle ben başlayayım. Buyurun. Bach insan diyorum. Mozart ve Chopin robot. Stravinsky de insan aynı şekilde. İşin ilginç tarafı, hiç konuşmadık canlı ama ben de tamamen aynı fikirde. İşte bu yüzden ilk önce ben söyleyeyim dedim. Peki, o zaman çok uyumlu bir ekip olduğunuzu bir kere yeniden teyit etmiş olduk. Sağ olun. Ben bu besteleri yapan yapay zeka sisteminin kurucusu müzisyen David Koch'tan ve bir takım eserlerden, içinde bunların da bir kısmı vardı galiba, aslında birkaç sene önce Zeynep Arıcan'ın yapmakta olduğu Orpheus'un Peşinde programında bahsetmiştim. Onu dinlemiş olanlardan hatırlayanlar olabilir. Şimdi doğru cevabı veriyorum. Bu dört eserin dördü de aslında yapay zeka programıydı. Ben sizi aldatmış oldum, özür dilerim. Ama Güven Bey, yani böyle bir opsiyon olduğunu söyleseydiniz. Ona göre bir cevap verdik. Evet, ona göre bir cevap verdik. Halle belki dördü de yapay zeka programı diyebilirdin Can. Ama yani şunu en azından teslim edelim. Hani başarılı olmasa, benzemese bu eserler, ya bunların hiçbiri aslında gerçek Bach ya da Mozart ya da Chopin ya da Stravinsky olamaz derdiniz. Demediniz, çünkü makul geldi aslında gerçekten Bach'ın ya da işte belki Stravinsky'nin yazmış olabileceği. Ben bunu yapay zeka açısından aslında çok etkileyici, aynı zamanda da çok şaşırtıcı buluyorum doğrusu. Yani insanda gerçekten derin duygular uyandırmak konusunda belki en tepede olan sanat dalı olan müziğin içine bir yapay zeka programının bu şekilde nüfuz etmesi ve işte bizi bu Bach ya da Mozart'mış yanılgısına düşürecek besteleri ortaya çıkartması bana çok ilginç geliyor. Daha da ilginç ve şaşırtıcı olanı aslında bunun öyle çok büyük, yani mesela Go oynayan ya da satranç oynayan sistemlerde olduğu gibi karmaşık, kompleks bir takım işi gerektiren bir bilgisayar programlaması gerektirmemesi. Aslında bilgisayarcı olmayan bir insanın oturup evde tek başına son derece basit bir bilgisayarla yazdığı bir programdan bu bestelerin çıkmış olması. Size de ilginç gelmiyor mu bu doğrusu? Bunu bir tek ben mi ilginç buluyorum acaba? Yok canım, son derece tuhaf yani. Biraz ilginç ve ürkütücü de. Neden ürkütünüz? Belki öyle ve belki yani hani müziğin gelişiminde son birkaç yüzyılda müzik ne şekilde, nereden nereye gelmiş form açısından diye konuştuk. Bundan sonraki birkaç yüzyılda nereye gidecek? Belki insanlardan çok daha üstün besteler yapan bilgisayar sistemleri olacak mı? Hatta öyle ki insan bestecilerin insan besteciler artık rağbette olmayacak. Yerlerini bilgisayar sistemi olan bilgisayar yapay zeka bestecileri mi alacak? Bunları tahmin etmek bana doğrusu zor gözüküyor. Yani ben size kolaylıkla bunu cevaplayabilirim, demin ki yanılgımı biraz da değiştirerek, yani örtbas etmek için. Bundan sonraki birkaç yüzyıl içinde insan yaşamının yeryüzünde olacağından çok emin olmadığımı söylemeliyim. Altıncı büyük yok oluşun eşiğinde. Evet, yani İnsan türü yok olur da insanların kurduğu bilgisayarlar bir şekilde var olmaya devam ederse belki kendi başlarına bir takım besteler yapabilirler. Olacaklar. Tabii çok endişe verici, distopik bir düşünce ya da imaj oldu. Umarız öyle olmaz. Yaklaşık bir sene önce Bir Gün Gazetesi'nde teknoloji konusunda yazılar yazan Timur Akkurt mesela bir yazı yazmıştı. Herkes besteci olamaz diye. Orada yazılımları kullanabilen herkes nasıl müzisyen olamıyorsa, notaları kullanabilen bilgisayarlarda müzisyen olamıyor diye işte olamaz iddiasında bulunuyordu. Ben hemen yarın yapay zekanın insanların dünyasını ele geçirecek filan kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha önce de defalarca söyledim ama ucu açık bir proje olduğunu teslim etmek gerektiği kanaatindeyim ve aslında yapay zekanın daha nelere kadir olacağını da şimdiden bence bilemiyoruz. Bu bağlamda belki bir iki küçük şeyden daha bahsedilebilir. Bir tanesi 1979'da yayınlanmış bir kitap var. Gödel Eşer Bach diye, evet. Douglas Hofstadter'ın Pulitzer ödülü de kazanmıştı. Türkçe'ye de çevrildi. Ebedi bir Gökçe Delik diye bir alt başlıkla, An Eternal Golden Braid'i öyle çevirmişler. Bu kitapta Hofstadter çok öncü bir iş yapıp bir müzisyenin, bir ressamın ve bir mantıkçı, matematikçinin yarattıklarının altında yatan ortak bilişsel mekanizmaların ne olabileceği ve bu mekanizmaların bir yapay zeka sistemi tarafından taklit edilip edilemeyeceğini tartışıyordu. Yapay zekanın belki en çok ilgi toplayan kitaplarından biri olmuştu. Ben de bu arada evet şeyi ekleyeyim, pardon sözünüzü kestim. Açık Radyo'da bir sene boyunca Gödel Eşer Bach üzerine program yapıldı uzun seneler önce. Ve Aykut Köksal ve arkadaşları tarafından. Ama yapay zekaydı tabii, Aykut diye birisi yok. O bir robottu. Kurumsal belleğin olması böyle önemli bir şey. Bu herhalde internet yayınından önce olsa gerek. Evet, evet. Çok ben, çok önceki tarih. Haberim yoktu. Evet, ama bunu size yollayabiliriz belki, bulabilirsek kayıtlarını. Sevinirim, çok doğrusu, önemli bir programdı gerçekten de yani. Şaşırmadım da böyle bir programın Açık Radyo'da olmuş olmasına. Douglas Hofstadter Indiana Üniversitesi'nde bilgisayar bölümünde hocadır. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisans yapmaya Indiana Üniversitesi'ne onunla çalışayım diye gitmiştim. Bir süre birlikte çalıştık. Ben daha sonra başka ilgi alanlarım dolayısıyla o konuyu bıraktım. Fakat tanıdığım, sevdiğim çok yaratıcı, ilginç bir insandır. Bütün bu bağlantıları her zaman olduğu gibi Açık Bilinç Twitter sayfasına da koyuyorum. Bu programı dinleyip ama isimleri kaçırmış olanlar varsa oradan bakarak aslında ulaşabilirler. Evet, ben maalesef şu anda şeyi unuttum, yani Aykut'la beraber programı yapan arkadaşımızın adını, onu da hemen ilk fırsatta bulup... Tamam, onu da bana gönderirseniz ben de Twitter sayfasından koyayım. Şimdi tabii şunu da yapmak mümkündü. Ben bu küçük parçaları çalarken Shazam falan gibi bir uygulamayı kullanırsanız, onu akıl eden aslında bu eserlerin bestecisi olarak David Cope'un ortaya çıktığını görecek. Çünkü David Cope bu kendi bilgisayar programının bestelediği parçalardan birkaç CD oluşturmuş, çıkartmış durumda. Pek çok kitabı da olan bir adam. Şöylece de açıklıyor, öylece bitireyim. Kendisine sipariş edilen bir müzik eseri var. Fakat bir bloke bir durumda buluyor kendisini. Yazamıyor bir türlü. Sonra bir partide bilgisayar programları yapan, yazan, yapay zekacı birisiyle tanışıyor. Ve giderek, ya ben yazamıyorum, böyle takıldım kaldım ama aslında müzik sistemleri, ki bunu müzik teorisi ya da armoni çalışmış herkesin hemen göreceği bir şey, son derece matematiksel bir yapı üstüne kurulmuş durumda. Seslerin arasındaki ilişkileri bir şekilde yakalayıp burada değişik bestecilerde var olan değişik kalıpları ortaya çıkartan bir program, benzer eserleri kendisi de yaratamaz mı diye düşünmeye başlıyor. Bu David Cope'un yazdığı son derece basit bir bilgisayar sistemiyle yazılmış. Yani nispeten basit bir bilgisayar programının işte Bach, Mozart, Chopin, Stravinsky'nin yanı sıra başka bildiğiniz bestecilere benzeyen, işte Beethoven'a benzeyen, Rahmaninoff'a benzeyen eserleri var. David Cope'un kendi eserlerine benzeyen eserler de yazıyor. Ya da Navajo yerlilerinin müziğine benzeyen eserler de yazıyor. Ya da tamamıyla kendi üretimi olan, başka kimseye benzemeyen eserler de yazıyor. Bu en iyi müzikal zekada deneylerin hikayesi böyle. Başta sorduğunuz soruya bir kez daha düşünüp cevap verirsek sonunda da, yani hangisi zor, işte müzik mi, edebiyat, evet, şiir mi? Türkiye'de gerçekleştirilen en başarılı şey, yapay zeka şeyi de radyoculuk alanında oldu. Radyo programcıları Robot Programcı Ömer ve Robot Programcı Can ya da RoboCan var. Açık Gazete'yi yapıyorlar. Şimdi beni de aldattınız yani. Yaklaşık 5 senedir Ömer Bey. Peki şimdi bu programdan tabii bu arada yani stüdyoya gelmeyen, genellikle stüdyoda olmayan birisi olarak benim bir robo programcı olmam da son derece makul olabilir. Telefonun başından evet, bunu unutmayalım. Tabii. Ama gayet başarılı bir şekilde idare ettiğinizi söyleyebilirim Güven Bey. Peki. Teşekkür ederim. Robotlar da aslında komplimanları kabul ediyorlar memnuniyetle. Bu bir geçiş programı olsun dedik. Çünkü gelecek hafta satranç konusunda yapay zekanın nerede olduğunu ve ne tür bir başarılar kazandığını, ama bu başarıların ne anlama geldiği konusunda da çok tartışmalar olduğunu konuşacağız. Uçuş argümanı diye bir şeyden bahsetmek istiyorum haftaya. Yani burada önemli olan sonuç mu, süreç mi? Peki işte bir takım müzikal besteler dinledik ve hatta yanıldık. Bunları gerçekten Mozart'ın ya da Stravinsky'nin sandık. Öyle çıkmadı. Ama bu belki kendi başına bir şey göstermiyor. Çünkü nasıl bir süreçten geçerek bu bestelerin yapıldığı asıl önemli olan bu diyenler var. Satranç için de aynı şey söyleniyor. Ardından da bir sonraki hafta bu kez yapay zekanın son başarısı olan Go programlarından, AlphaGo programından, Google'ın yaptığı ve nasıl dünya şampiyonluğunu kazandığından bunlardan konuşuyor olacağız. Evet, peki çok teşekkür ederim. Son derece ilginç oldu zaten. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde tamamlıyoruz da Açık Gazete'yi, görüşmek üzere diyen robotun sesini de duyduk. Heyecanlandık ve acaba bütün programları da robotlara mı bıraksak diye de düşünmedik değil. Daha iyi olabilir. Peki bitiriyoruz. Açık Radyo'da Açık Gazete programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydim. Ve Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.